Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Bodil Johanne Gansel. Fire dages aktiepause er slut, og børsmarkedet har atter puls her på en mandag, hvor vi tager fat i finans- og investeringsdebatten i Millionærklubben igen. Velkommen til, og velkommen til dig, Lau Svendsen, dagens gæst. Dejligt at have dig med her i studiet. Vi skal samle op på nogle af de nyheder, der løbet af stablen her, mens vi har været væk, mens vi har holdt pause. Der var masser af andre markeder, der holdt det åben, mens vi var væk. Vi skal også ringe til Asetek, regnskabsaktuelle Asetek, som lige er kommet på den danske børs. Vi skal tale med deres CEO, Andreas Slot Eriksen, lige om en halv times tid. Men først så skal vi lige have styr på pengestrømme og puls derude, Lau Svendsen. Ja. Hvad sker der? Jamen, vi er sådan set lidt op i Danmark med lidt over 1%, 1,2. Og det er nok det, som vi kunne kalde for sådan en catch-up. Altså, vi skal komme ind i rækken i forhold til, hvor de andre har bevæget sig hen. Vi er fri i 2 dage. Og nogle steder havde de også fri, og Christianfarsdag og andre. Men der var ikke stort set kun os, tror jeg nok, der holdt fri om fredagen. Det var sådan en snydedag, fridag. Men hvad hedder det? Så det er ligesom, at vi skal rykke ind, og markederne ude i den store verden har det jo egentlig meget godt. Altså sådan noget som Daxen dernede i Tyskland, han er gået over 16.000 nu. Det er noget, jeg har fablet om i mange, mange år, at han skulle derop, og nu er han der så heldigvis. Og selv USA går egentlig også godt, eller kravler lidt opad. Og det er jo så, men det er sådan, nu kommer et svage punkt, det er jo IT-aktien faktisk, der ligger og ser lokomotiv-effekten. Ja, der kører videre. Der sker faktisk ret meget i de der tech-aktier. Ja. Inflow på 3,768 milliarder dollar i tech-ETF'erne i forrige uge. Det er altså det højeste siden december 21. Så der er altså ligesom kommet gang i den der del af markedet igen. Ja, ja. Det huer ikke dig så meget. Nej. Og det er jo lidt af sjovt. Jeg hørte jo det her program, I havde holdt med psyko-foredragene der. Og det sjove var jo, at Kurt Kahr, han har nogle gange taler han jo lige ud af posen. Ikke? Han siger jo, at aktier er det der giffengode. Det er altså et, hvor efterspørgselen stiger, når prisen stiger. Det er fuldstændig modsat af almindelige ting. Der vil efterspørgselen jo falde, ligesom vi siger, vi vil ikke betale 25 kroner for en liter koldt skål nede i brusen. Men selv når prisen bliver tilbudt 10 kroner, så, bum, så tager vi 2. Ikke? Mm. At det er sådan en normal marked, men det er det her ikke jo, og det er jo den der berømte, som vi husker historien om sulten i Irland, hvor prisen på kartofler begyndte at stige, det var eneste folk havde råd til. Her på aktiemarkedet omvendt, det er jo fordi, når noget stiger, så siger man, alle skal af det her ligegyldigt, de er ligeglade med, hvad de køber. Det stiger, og vi køber op, vi også være med, for så er det stedet endnu mere i morgen og om nu, og så tjener vi på det. Det er derfor, at folk de køber bitcoins og alt det der halløj der, ikke? Sådan, når jeg ikke kan sove om natten, jeg er en gammel stad, så begynder jeg jo sådan at tænke over, hvor tossede folk er. Jamen, jeg har jo hørt folk, der har stået og fortalt, at de analyserede de der forskellige de der mærkelige kryptovalutaer. Ja. Mm. Det er jo fantastisk, man kan det. Ja. Altså, at man kan analysere noget, der ikke eksisterer. Egentlig. Det eksisterer på en eller anden måde, men Lars Svendsen, det er vel også en lidt anden liga at tale kryptovaluta og sammenligne det med den tech-optur, der foregår lige. Nå, det er trods alt noget andet, ikke? Men IT er jo, det er jo kommet ud af det. Det er jo sådan den ultimative udgave, ikke? Og så har vi jo så rigtig tech, hvor der er nogen, der sidder og laver noget, folk tror på, at det er anvendeligt. Og det gør du ikke. Lars Svendsen, tror du stadigvæk, at men det meste af det i vores samfund er i Danmark, er det jo fordi, at staten påtvinger os at bruge det, ellers vil vi jo ikke andet end bruge et Word-program, så er vi glade. Lars Svendsen, tror du stadigvæk, at Nasdaq i USA skal ned og have en ordentlig tur nedad? Ja. Vi akkumulerer et brag, og der er to. Den eneste måde, det kan blive undgået på, det er, hvis vi får rigtig inflation. Og det vil altså sige et eller andet tal, som er over 5, og måske 6, 7, 8. Altså, du kan jo lade de almindelige priser udhule værdien af aktierne, ellers er det totalt håbløst. Og det er jo det, der er balladen, at vi ligger og har... amerikanske aktiemarked udgør vel par 60% af verdens aktiemarked, hvis man bruger den måde, MSCI gør det på, ikke? Og det er jo en udløber af... Nu har jeg jo læst en klog bog, som en af vores... kunder har givet mig den her Ray Dalio om The Changing World Order, at alle store magter, der har eksisteret på kloden, er gået nedenover hjem de sidste 2.000 år før eller siden. Enten taber de en krig, og pengene bliver til nul, ligesom vi gjorde i Tyskland 2 gange, eller også bliver inflation. Fordi de bliver vellevnet, æder sig selv op, og det er det, der vil ske i USA. Og det er jo derfor, det er interessant nu. Mm. Den historie, de har i gang med nu, altså øjeblikkets historie, er jo gældsforhandlingerne i USA. Men den anden side af sagen er jo, at hvis man nu er positiv, ser på positivt på det her, så kan det jo være, at folk køber IT-aktier til sindssygt høje priser, fordi de ikke vil have dollar. Så kan de jo købe en IT-aktie, som ganske vildt også er sindssygt vanvittigt højt vurderet. Altså fire gange Apple, så har du hele verdens guldmarked. Mm. Hvad vil du helst have? Det synes jeg, vil folk helst have, fordi du har jo Apple, du har Microsoft, du har alle, you name them, ikke? Når du har taget 6-7 stykker, så har du hele verdens guldmarked. Ja, det skal ikke være nemt, Lars Svendsen. Jeg foretrækker guldet. Ja, det kan godt være, at alle verdens store magter og stater på et eller andet tidspunkt går ned, men vi lever her jo kun som mennesker i roughly 80-85 år i gennemsnit. Det er og det er jo ikke sikkert, at det sker på 80-85 år. Nej, det er det ikke, og det kan også godt være, at der går lang tid, inden det går ned. Ja, du taler om 50 år, før det sådan for 11 år bliver slæbt på USA. Nej, det kan det gøre, men, og det er jo det, man skal passe på med, men hvis du køber noget, hvor du ved, du ikke har value for money, så er det jo det samme som stikke hovedet ind i et øvenskab og vente på, at du ved godt, at den knatter nok ned, men det kunne da være sjovt, bare for spændingens skyld. Og stikke hovedet ind i en løveskab, ikke? Men det giver jo ikke nogen mening. Så nej. Og det er det, der så kommer tilbage til det med Giffengod, at, og det har vi jo så udgaven i teknisk analyse. Hvis det hele peger op, at bliver ved, det koster, kommer til at koste uendelig, Novo kommer til at koste lige så meget som fem store nationers formue, alt det der, nej, det gør det ikke. Hvis du, det du kører efter, så bliver du bare ved. Mm. Og det gør det, indtil det hele kollapser. Lav, jeg er tilbøjelig til at give dig ret. Jeg synes det er ikke det er helt forkert, det du siger. Men på den anden side, så synes jeg måske også, det er lidt, altså, en stor kategorisering at sige, at alt tech, det skal man bare holde fingrene væk. Nej. Der er jo altså også value for money inde i tech-selskaberne. Jo, men noget af det, du, når jeg står og hører på alt det der, og hvad andre fortæller, så synes jeg, det er det mest absurde, det er jo, at de så alle sammen i løbet af et splittersekund, når de taler om kunstig intelligens, AI, og hvad de kalder det for det skal lyde klogt, ikke? Så skal det hedde noget på engelsk. Men pointen er, at så sidder de jo alle sammen, ender de jo mere over med Microsoft, med Meta og ham her, Apple og alt det der. Du ender over, og Nvidia, du ender over de store. Fordi det er det eneste sted, du kan gemme dig, tror du. Mm. Og det, hvis du kigger på, hvordan teknologiudviklingen i verden har været, så er det som regel ikke dem, der er der om... Jeg vil ikke købe en Apple-obligation, som løber 30 år. Nogen synes stadigvæk, at det er value for money. Ja, det kan de så gøre. Mr. Buffett er en af dem. Han er vist ret godt tilfreds med sine Apple-portefølje. Nå, Lars Svendsen, ude i Japan... Langt fra os, der er der altså også godt gang i aktiemarkedet. De sætter altså nye rekordniveauer på deres aktiemarked derude, de højeste niveauer, som vi handler lige nu, siden de seneste 33 år, så vidt jeg lige kunne læse mig frem til på CNBC. Ja. Altså grunden, som bliver nævnt der, det er jo altså sådan efter covid-effekter i Sydøstasien og Kina. Altså der, det begynder, og der kommer gang i den, og folk de bruger penge igen, men det er Kina går det måske lidt langsommere, end vi havde regnet, men ikke desto mindre, så er vi altså ved at være der. Ser du på japanske aktier overhovedet? Jeg følger med, hvor de er, og jeg har også bemærket, at jeg har sådan nogle, hvor er der nogen, der ligesom løber forbi nogle målepunkter, og det der altså nu er, det er jo, at de er gået forbi 30.000, og koster, Nikkei-indekset koster 30.900, det er faktisk gået ret pænt stærkt lige på det sidste, fra de her 29.000, de sidste 2.000 point, ikke? Det er dog noget, altså 6%, kunne man kalde det for, de er ligesom sådan, lige røget forbi. Det kan også godt være, at der er noget medløb, fordi man passerer milepæl, og så er der nogen, der vågner op og gør det. Men og historisk top er vist 38.300 i 1990. Så der er jo altså lige 33 år baglæns. Ikke? Men det er jo det. Men det er positivt også, fordi der burde jo ske det, og det er noget, jeg selv er ævlet om. Det er ikke, fordi jeg vil citere mig selv, men det er fordi, at det burde jo begynde at materialisere sig, og der er problemet det der med Kina, fordi altså alt det der, altså verden bevæger sig jo fremad, men vi herovre i Europa er paralyseret af Ukraine-krigen, ikke? Men de derovre i det fjerne, de er jo ligeglade med det. Og derfor kan man sige, at det eneste problem for dem om Ukraine, det er jo, at Europa og også det USA kører rundt ned mod nul. Altså, vi mister efterspørgselen æbber ud, ikke? Og så er balladen det med Kina. Kina burde jo ryste sig det hele af sig nu og komme ind. Men man skal jo lige huske, at han har jo lavet den der kovending med corona, ikke? Og hvis det havde været demokrati, så var Xi jo blevet smidt på porten. Mm. Så havde vi måske endda skulle være deltage i en begravelse, men fordi de har lidt mere at bruge håndfaste metoder derude. Men det der vil du jo ikke overleve i et normalt frit samfund. Men det gør han. Men balladen er jo, at derfor er han også, det er min udlægning, han er nødsaget til at føre sig frem for en vældig kæl udenfor, fordi nu skal alle glemme alt om, at indtil 1. januar, eller cirka deromkring, der var det hele lukket, og alt var forbudt, de måtte ingenting, og alt muligt, og folk begyndte nærmest at lave oprør, ikke? At de skal glemme coronaen. Derfor er han far rundt og skælder ud på Taiwan og alt det der. Og det kan, så sidder vi over Vesten og siger, nej, nu vil vi ikke have flere kriger, vi har med ro, og nu skal han ikke bruge chancen med, at der er ballade i Europa til at også lave ballade derude. Men det gør han nok ikke, men det er fordi, han ønsker at slå sig på brystet og lege vildmand, ikke? Men sådan set er deres økonomi jo på vej tilbage. Ja. Og der kom forleden dag nogle tal fra IMF, altså Valutafonden, om hvad vil væksten være her i 23 og 24, og for Asiens vedkommende taler man jo om 5%, og så vil Indien ligge et procentpoint lidt højere, og Kina vil følge den, og de vægter selvfølgelig også på den måde, kommer de hen på gennemsnittet, men altså på cirka 5%, og det er reelt vækst, det er jo ikke inflationspengene med. Og de er ved at komme i gang, det tror jeg rigtigt. Og der er det jo så, Japan jo er, det er jo sådan lidt deres Tyskland, altså maskiner og biler og alt det der, at de også er på vej ind i fanden. Så jo, jeg synes, det er meget positivt, men Kina hænger jo lidt i bremsen, og når så vi bliver politisk uvenner, det her G7-møde, der lige har været, der har man jo sådan set lidt sparket lidt ud med kineserne og sagt, ja, nu det var de heller ikke glade for. Lære at opføre ordentligt, og det gør de jo nok også, men altså, at og når de så gør det, så bliver der jo, jamen, det er jo når der bliver fred i Ukraine og det der, og det gør der måske i løbet af forholdsvis snart, tror jeg, men jeg har jo været optimist længe på det. Jo, det har du. Men pointen er jo, at problemet er, hvis du har en tosse, der sidder over i Rusland, og ikke kan tænke, det kan han jo ikke. Han skulle have lavet freden sidste år i august, mens han gik frem. Mens han næsten ikke havde mere fremdrift, så skulle han stoppe. Det gjorde han ikke. Nu har vi så kørt næsten 3/4 år, og nu risikerer han det hele løber baglæns, så han selv ryger, skal bæres væk, ikke? Og alt det der. At på den måde har han jo taget fejl, men nu kører det den vej, og når det der, når vi fortæller dem derovre, de får nogle F-16 fly af, når det kommer om et år, jamen ved du hvad, så kan du jo vente et år. Tror du, det er sjovt at ligge i en skyttegrav, når de flyver med en F-16 hen over hovedet på dig? Nej, jeg tror heller ikke, det er sjovt, selvom de ikke flyver med F-16 fly henover. Jeg tror faktisk i det hele taget, det ikke er særlig sjovt at være i krig. Men Lars Svendsen, en ting er altså krigen i Ukraine, så nu kom vi lidt sådan væk fra det der Japan-emne, som jeg prøvede sådan at præsentere. Men altså, der er mere at komme efter, kan jeg høre. Ja, det er der. Og det er der for min også på deres aktiemarked. Men det er altså, japanere aktiemarked er meget besværligt med at gøre, og det skal man ikke gøre så tro, at man kan lege med. Der må du købe en investeringsforening, ETF eller alt det der. Og de har jo det ballade også med deres rente, at den der lavrente, de har 0,4% i rente på en 10-årig obligation, at den er jo vanvittig lav, og altså, hvor længe kan de holde den der kørende? Og det er jo så balladen, samtidig med, at de jo har en forholdsvis blød igen. Altså, og de er ikke så vist så interesseret i at styrke den. Så hvad hedder det? Det er jo, altså, jeg vil ikke eje japanske obligationer i hvert fald, men aktierne kan jo sikkert godt komme til det, men skal det er ikke noget. Skal vi have samlet noget op? Nogle ETF'er eller et eller andet investeringsforeninger? Nej, det holder du dig fra. Men på sigt, så er ligesom tyske aktier og sådan noget, ikke? Og jeg har jo, som nu kommer der meget indfoldigt, men jeg har jo, jeg er en beskeden mand, der kun kører i en Honda, og jeg har faktisk et godt blik for Honda som aktie. Den kan man købe i USA. Koden er HMC, Honda Motor Company. Men det er mere, hvis bilhalvåret begynder at køre. Og skal vi lige tage det med det samme, når vi er i gang med det? Fordi det er, at der kom jo tal for bilsalget i Europa i april. Det var faktisk utroligt godt, og det er jo så problemet, at der er mudder i maskinen, fordi til sydlandet, og de er jo også gode i marts, at balladen er, at nu er alle de der chips-problemer, alt det der komponentmangel overstået, og derfor så er der faktisk kommet skub i bilproduktionen, selvom økonomien egentlig er lidt boglam og flad og sådan, men det er sådan, jo sådan en forsinkelseseffekt, og det gør jo, at der bliver sådan noget uorden i tingene. Altså, det er jo ikke et udtryk for øjeblikkes efterspørgsel, men det der er ikke blevet nødt før. Ja, det er der. Okay, så vidt er altså nogle af de historier, som vi samler op på fra de dage, hvor der var lukket her i Millionærklubben. Hvis du har spørgsmål eller kommentar til noget af det her, så er du selvfølgelig velkommen til at skrive til mig som altid. Nummeret det er 42 42 03 21. Husk at starte din besked med Mio. Og Laura, det kan godt være, der skete en hel masse, mens vi ikke var her, men altså ikke desto mindre, så er det jo stadigvæk de samme store problemer, verden står overfor. Der er altså krig i Ukraine fortsat, der er Kina og USA, som ser ud til at være rygende uvenner, og som måske ikke lige har det specielt godt efter det her G7-møde. Selvom at Biden han er ude og sige, jo jo, vi skal nok finde hinanden lige om lidt, så er der selvfølgelig gældsloft i USA, der stadigvæk spøger, og så er der altså selvfølgelig noget inflation og nye ord, vi skal vende os til at tale om, når vi taler om Fed. Vi skal ikke kun tale om renteforhøjelser eller rentepauser. Nu skal vi også bruge ordet skip, rate, pause eller skip. Det er altså det, man taler om i USA, og man bare lige springer en enkelt gang over, og så fortsætter altså med sin renteforhøjelseskurve. Hvad tænker du om, Lars Svendsen? Jamen det er jeg ikke engang mere på den ord der, men altså skip, det er jo, man springer over. Jeg lader være. Jeg elsker jo skibsinvesteringer, men det er noget andet. Men det er med B. Jeg tror jo, at... sådan set, at USA nok er færdig med at sætte renten op. Altså, den ligger jo på 5%, ikke? Og når de der, det er jo sådan, også den der bankfolks snak, du kan jo se på, hvor meget renterne på 3 og 6 måneder, og jeg ved ikke, hvorfor nogle papirer de har derovre, de er jo lidt højere. Men jeg tror egentlig, at de har overstået det, og siger, nu må vi se, om ikke inflationen ikke, altså bare sådan nogenlunde dæmper sig ned og bliver på de der 4-5%, sådan at realrenten er 0, men ikke voldsomt negativ. Så jeg tror egentlig, det gør med, jeg tror, det med gældsforhandling, det er det vigtigste nu, ikke? Og det kommer han jo så hjem til, når han rejser. Han ikke direkte hjem, men han skal ikke ud og besøge nogen andre. Nej, først så var der altså kritik for, at Joe Biden, han tog til Hiroshima for at deltage i G7-mødet. Det var de meget indignerede over hos republikanerne. Ja, det var også en eller anden form for spin, ikke? Men nu skal han altså mødes med McCarthy i dag. Det forlyder også, at han ringede fra... hvad hedder nu det fine fly, som han rejser med? Air Force One. Air Force One, han ringede vist fra Air Force One til McCarthy, og de fik sig en god snak, melder begge herrer tilbage. Så der er sikkert håb forude. Janet Yellen, hun er lidt mere bekymret. Hun siger, altså, de har altså ikke ret mange penge tilbage i kassen. Midt juni, så er det altså slut med at betale regninger, hvis der ikke kommer en eller anden løsning. Og det gør der jo selvfølgelig, Svendsen. Det er vi vel alle sammen enige om, eller hvad? Ja, jo, det gør der jo. Men balladen er jo hvilken løsning, ikke? Og der kan du jo sige, jeg tror, det, der kommer til at ske nu, det er, at republikanerne har så meget greb om at kaste en kæppe i hjulet, at de vil sørge for, at det her, det bliver ikke noget med, at de der, er det 31,4 milliarder gældsloftet er, det bliver ikke, at de så vedtager 38. Så kan du køre de næste 2 år eller sådan noget, ikke? Men det bliver ikke sådan noget. Det bliver, at det er et kvælerhalsbånd, de sætter på ham. Og så, fordi det gælder om valget om 1,5 år, at der vil de hele tiden have, så de kan... Altså, du skal, der, jeg tror, det bliver en, undskyld udtryk, permanent krisetilstand. Altså, de får, jamen, så forhøjer vi det til 32,5, ikke? Og det når du så, når der er gået 3 måneder. Og så er vi nu ved det, og så tager vi en ny krise, ikke? Og det, jeg tror ikke, at de vil, republikanerne vil give op. Og balladen er jo ikke... Man skal lige huske også det her. Det er jo ikke sådan, så, at man skal katastrofe opbremse USA's økonomi. Man kan jo bare sørge for, at der er balance i statsbudgettet. Så er, skal man ikke, har man ikke en stigende gæld, så er du i nul. Men det er jo det, de ikke gør. De har jo lavet den der, han kalder for Inflation Act, som ikke har noget med inflation at gøre, hvor han vil give tilskud til at bygge vindmøller og chipfabrikker og alt muligt høns. Og det er jo at åbne statskassen på hvid gab til alle mulige nye ting og sager. Mm. Og der må man bare sige, beklager meget, fætter. Glem alt det lort, og så har vi heller ikke noget problem i Europa. Vi vil jo prøve at gøre det samme, fordi amerikanerne gør det, ikke? At så stopper vi det der, og for eksempel at bygge nye chipfabrikker, som kan komme i drift om 5 år, ikke? Og give statstilskud til det, det er jo det, de vil. Intel er jo helt med på den, at det er jo helt tosset. Og der kan man sige, det kunne de jo gøre, hvis de ville, men det vil de ikke. Så jeg tror, at du må indstille dig på grund af, og så til det, så fordi, altså republikanerne skal jo også finde ud af, hvem skal de have? Skal de have Trump, eller skal de have en af de andre? Mm. Og Trump vil jo gerne have krise og ballade Så det kan også være en af de andre, at DeSantis lyder lidt på samme front. Men jeg tror, du får det her. Det bliver ikke, at du løser det her problem. Du løser det med det at tisse bukserne, fordi republikanerne ønsker at have kvælerhalsbånd på Biden og demokraterne, og så skal der være mere eller mindre krise nu i næste halvandet år. Og Det bliver jo ikke så sjovt for aktiemarkedet. Det må man sige. Så det underliggende problem, det er der ikke nogen sådan udsigter til, at de får løst det. Lars Svendsen, skiftende regeringer gennem tiden har jo ikke rigtig gjort noget ved det. Nej, og de har jo begge to ansvaret for, at gælden er så stor, så det er jo ligesom, det forstand er der jo, burde de jo kunne blive enige om det, men det er jo balladen, at du ikke kan i gode tider, vil du ikke skære ned og prøve på at bremse økonomien, dæmpe den på den måde, og få orden på det. Så derfor så vokser gælden, ikke? Og det er jo altså bare en gæld. Den er jo på det niveau, hvor det er jo Italien, altså 1,2 gange nationalproduktet, det er Italien. Mm. Altså det er realiteten, så vil sige, det er ikke Grækenland, men det er Italien. Og Europa har jo Euroland har ligget på cirka 1,0 statsgæld af nationalprodukt. Så derfor kan du sige, at det ligger i den høje ende. Ikke? Det må man sige. Det er altså her de næste par dage, at vi kommer til at holde øje med, om der er en løsning på vej i USA. Det er noget, aktiemarkedet også er særdeles opmærksom på, Lars Svendsen, så det kan godt give lidt bølgeskvuld, om det så bliver den ene eller den anden vej. Ja. Det må vi se, hvor hurtigt de finder en eller anden. Det bliver ikke nogen hurtige løsning, og det bliver en lille model af alt det der. Det har de jo været sure over ude på Snove i mange år. Det er helt simpelthen lille model, ikke? Men hvad hedder det, det var måske ikke så morsomt. Jeg ved, hvad en lille model er, men det ved jeg, så er tiden løber for sådan noget, det kan nej, godt være. Må ikke. Men jeg tror faktisk, at det bliver ikke nogen, altså det er ikke sådan, at folk skal tro, at den hele er overstået om 3 uger og sådan noget. Okay. Heldigvis så er der altså puls ude på børsmarkedet igen. Det danske marked er op med lidt over 1%, 1,21, som jeg ser det derude lige nu. Genmap er en af de aktier, der trækker op, og det er altså på en ny FDA-godkendelse for et kræftmiddel, der hedder Epcoritamab, solgt under navnet Epkinly, tror jeg, det udtales, og det er altså et middel, de har udviklet sammen med Vi, som FDA godkendte her i slutningen af sidste uge. Det er bruges til tredje behandling. Lars Svendsen, en okay, fin optur på grund af det. Det var vel så nogenlunde ventet, kan jeg se, at Søren Løntoft i hvert fald siger ude for Sydbank. Ja, så tager vi det. Ja. Jeg ved det ikke. Fordi Genmap er en af de aktier, jeg har fløjet for min. Den er passeret ud af, og det må gå, hvor den vil. Det blander jeg mig ikke i. Der er jo mange andre, der gør det, så spørg Pearson eller nogen af de andre. Han skulle have den faktisk, og nogle andre i morgen. Jeg kan ikke give dig. Nej, den er ikke i mit radarfelt der. Så jeg kan ikke give dig et fornuftigt svar. Men det er da storartet og fint og alt det der, og de slæver mange penge hjem til det lille fattige land og sådan noget. Så det er jo godt, men Okay, men så får du en anden lille model, eller ej, Novo Nordisk, de trækker altså også op her til morgen, 2,61% af de er oppe. Lars Svendsen, altså hvor længe kan det fortsætte? 1180 koster den der aktie? Ja, det er jo ganske imponerende. De nærmer sig ikke alligevel på 2700 milliarder nu i børsværdi. Men det gør den, og det er jo lidt det er det op, hvor det er verden er forlænget med brædder, og de også trænger til at få sig en pause, men det gør de jo formentlig først som aktie, altså hvis de støder ind i et problem, fordi altså der er så meget medvind i deres altså det er jo det med hele tiden det der, altså fedme er jo et større marked end type 2 diabetes, der er større end type 1 diabetes. Mm. Så det er jo virkelig noget, der har udvidet deres virkefelt, men der er jo også andre, der prøver på at komme ind i det der, ikke? Og det og også jo blandt Lille, ikke? Ja. Men de bliver jo ikke alene om det, og det er jo måske der, at man støder ind i bremsen, at der bliver flere produkter med samme, nogenlunde samme mekanik. Ikke? Altså, du kan se, dengang vi havde Lundbæk med det, der hed lykkepiller, ikke? Altså antidepressiva, at der kom de jo op til sidst, og var vist 6-7 præparater, man kunne vælge imellem. Ja. Og nogle virkede bedre på nogle folk end andre. Men det er ikke noget, du får lov at have alene. Nej. Så, men så, vi skal se en eller anden stopklods, skal der komme måske udefra, før den lige sætter sig et lille smule. Stopklods og bremser og problemer, det er der, har der været i hvert fald i nordjyske Asetek. Dem skal vi have med på telefonen lige om et øjeblik. Mm. Men husk, at du kan blande dig i debatten og stille spørgsmål herinde på 42 43 03 21. Kølesystemer til datacentre og gear til racing simulator industrien. Det er noget af det, de beskæftiger sig med hos nordjyske Asetek. I dag der er de også regnskabsaktuelle, og vi har fået deres administrerende direktør og stifter, André Slot Eriksen, med på telefonen. Godmorgen og velkommen til dig, André. Godmorgen. Tak for noget. I er regnskabsaktuelle i dag, André. Bare sådan lige overordnet set, hvordan er det gået med det her kvartal, som I altså så lige har afsluttet med tal på bordet? Jamen, det er jo gået bedre end længe, kan man sige. Så der er tegn på et rebound, og det er vi selvfølgelig glade for. Oh. André, er du der? Ja. Okay, du faldt bare lige lidt ud. Et rebound, ja, siger du, så der er altså på en eller anden måde ja, lidt håb forude efter en periode, som jo selvfølgelig har været lidt svær for Asetek. Det skal vi måske også høre lidt mere om. Men bare for dem, som ikke kender jer så godt derude, André, hvad er det egentlig for en type kunder, I har? Jamen, vores kunder er jo inden for gaming, og vores slutkunder, hvis man kalder dem det, jamen, det er jo gamers og PC-nørder, der selv sidder og samler deres PC'er. Og vores direkte kunder er OEM-kunder, det vil sige, det kunne være HP, det kunne være Dell, Alienware, det er alle de der kendte gaming-brands, det er dem, vi sælger til. Okay, og hvor mange, altså, hvordan er det marked egentlig etableret derude? Altså, hvor mange konkurrenter har I på sådan en verdensmarked derude? Altså, jeg vil sige, i high-end, som vi beskæftiger os med, der tror jeg, der er en 3-4 stykker. Og så i, kan man sige, ligegyldighedernes land, hvor vi ikke rigtig bevæger os, der vil jeg sige, der er der nok 10-15 stykker. Okay, men I er repræsenteret på hele verden, havde han sagt, på hele kloden? Ja, det er vi. Okay. Vi har solgt over 10 millioner af de her vandkøler. Okay. Og det er altså vandkøler, som I laver blandt andet til store datacentre, og så siger du også til gamer. I laver så også noget gear til den her racing simulator industri. André, kan du ikke lige fortælle, hvad det går ud på? Jo, men først er jeg nødt til lige at korrigere dig, fordi vores kerneforretning, det er gaming. Og en af grunden til, at vi har været i vanskeligheder, det er, fordi de sidste 10 år har vi investeret hårdt i datacenterkøling. Men det er aldrig lykkedes os at lave en forretning ud af det. Og faktisk for et år siden, der afskedede vi stort set alle medarbejderne i den division. Så det er gamingdelen, vi lever af. Mm-hmm. Betyder det, at I har droppet de her datacenter helt? Jeg vil sige, at vi har ikke droppet dem helt, fordi det er nok et andet radioprogram for sig selv, hvis vi skal til bunds i det. Men en af udfordringerne har været, at selvom vi jo alle sammen blev tvunget til at køre elbiler snart og alt muligt andet, så har politikerne bare ikke været skarpe til at stille krav til datacenter osv. Det har været på vej, og det er stadigvæk på vej, og det arbejder vi på i Bruxelles. Og det har vi to mand, der arbejder udelukkende på at sige, lovgivning og regulering. Og kommer det til at gå den vej, vi tror, det gør, så tager vi det også op igen. Men indtil videre har vi næsten investeret 500 millioner kroner i det, som vores gamingforretning har tjent. Og nu vil vi bare ikke mere. Okay. Så det er egentlig konklusionen. Okay, så det er altså blevet en lidt anden forretning. André, hvordan ser fremtiden så ud for jer? Altså, hvad er planerne egentlig fremover? Jamen, som du selv nævner, så for et par år siden, det er sådan lidt uheldig timing med corona og så videre, men det ved man jo ikke, når man går i gang. Så er vi jo gået i gang på det, der hedder SimSports også, og det er rat og pedaler og så videre til folk, der kører race og folk, der kører simrace, så det er stadigvæk gaming. Det ligger meget mere, kan man sige, meget nærmere beslægtet op af det, vi laver til dagligt. Og jamen, det er jo så vores første, skal vi kalde det, fulde kvartal, hvor vi har haft mulighed for rent faktisk at få varer fra Kina og Malaysia osv. Og der solgte vi for $1.3 million, så det er ganske godt tilfreds med. Ja, det kan jeg godt forstå. Men André, undskyld mig, om jeg bliver lidt forvirret, men det er bare fordi, jeg er forvirret over, hvad jeres kernekompetence så egentlig er hos Asetek. Ja, nu afslører jeg jo så, at jeg troede stadigvæk, at det var kølesystemer, og det er det så åbenbart ikke. Kan du sætte os lidt ind i, hvad kernekompetencen egentlig er? Jo, det er bestemt køling. Det er køling til gaming. Det er jo lige det, jeg sagde, at vi har solgt 10 millioner af dem. Vi sælger dem bare til gaming og ikke til datacenter. Og det har aldrig været vores kernekonkurrence. Mm. Vi har altid solgt til gamers. Det var det, virksomheden var stiftet på. Og det er vores kernekompetence. Så for 10 år siden, helt nøjagtigt, for det var da, vi gik på børsen i Oslo, der begyndte vi at gå efter datacenter, fordi der giver på overfladen rigtig meget mening. Men vi har ikke været i stand til at få det til at blive en god forretning, som vi har alle sammen håbet på. Det er godt, jeg har dig med, André, fordi du er virkelig, ja. Det er godt, du lige kan forklare mig, hvordan det hele hænger sammen. Nu ja. I onsdags, der gik I så på Københavns Fondsbørs. I er jo ellers noteret i Oslo og har været det et godt stykke tid. Men nu valgte jeg altså så også at få jeres aktier noteret i København. Hvorfor egentlig det? Jamen, det er egentlig ganske simpelt. Da vi gik på børsen for 10 år siden, der prøvede vi jo faktisk også i Danmark. Dermed ikke sagt, at vi lavede en fejlet børsnotering, for vi fandt ud af det inden. Men for 10 år siden, da noteringsmarkedet for vækstvirksomheder i Danmark var ikke eksisterende. Man kan også diskutere i dag, om det virkelig er eller ej. Så derfor valgte vi Oslo dengang. Men det vi så har lært i mellemtiden, det er jo, at når vi taler med den norske finanspresse og norske analytikere og norske investorer, så er vi jo dem, der er i Danmark. Vi er jo ikke sådan rigtig norske. Og det er faktisk nøjagtigt det samme her i Danmark. Når vi taler med investorer og analytikere, ja, ligesom der selv og pressen og sådan noget, så er vi jo dem der ikke er rigtig danske, fordi vi hører også et eller andet sted til op i Norge. Så det vi egentlig havde lyst til og behov for, det var at sige at være noteret i det samme land, som virksomheden eksisterer. Der er mange investorer, har vi hørt. Nu snakker jeg primært institutionelle investorer her, som afholder sig fra at købe aktier, fordi at der er kursrisiko, og det er i et andet land, og der er andre regler osv. Så vi tror faktisk på, at det bliver lettere og bedre for os at komme hjem, hvis man skal bruge det udtryk. Okay, så der skal altså lidt flere investorer lokkes til på en eller anden måde, eller lidt flere skal lære jer at kende. Er det sådan, jeg skal forstå det? Jamen, vi vil bare gerne øge vores visibilitet i det land, hvor vi hører hjemme. Og altså, det var jo noget, der skete i forbindelse med kapitalrejsning. Det har ikke rigtig noget med hinanden at gøre. Mm. Men nu, når vi var ved at skrive prospekter og alt sådan noget alligevel, så var det jo en... Jeg vil ikke kalde det en gratis mulighed, men tæt på. Ja, og I har jo altså, som du siger, lige været ude at hente penge. Det var, så vidt jeg kan forstå, jeres primære bankforbindelse, der var ude og stille det som krav, at der skal altså penge ind på bogen. Hvordan vil du beskrive den situation, I har været igennem der? Jamen altså, det er jo ikke noget hemmelighed, det du siger. Det har jeg også sagt på InvestorCall. Og jeg vil sige, efter man har haft en bank i 25 år, og man stort set aldrig har haft en kassekredit, så vil jeg da ønske, at der har været lidt mere tålmodighed. Det er da ikke nogen hemmelighed. Fordi det, vi har været udsat for, nu kan man sige, nu er det kun første kvartal, vi har givet i dag, så lad os nu lige se, hvordan året går, men hvis det går, som jeg tror og håber, så er det et år ud af, lad os sige, 15 år eller 20 år, hvor vi har brug for hjælp, og det havde vi på grund af eftervirkninger fra corona, fordi vi var i gang med at bygge et nyt byggeri, fordi vi havde en datacenterforretning, der brugte en masse penge, og fordi vi har været involveret i nogle retssager, der var igangsat før corona. Så man kan sige, at vi var ramt af en masse uheldige omstændigheder på samme tid. Og ja, der blev så stillet krav om at hente penge, og det er jo så glad for, at helt nøjagtigt 99,3% af aktionærkredsen har bakket op omkring. Mm. Så hvordan er dialogen med bankforbindelsen nu? Jamen, jeg har da skiftet bank privat, lad mig sige det sådan. men det er ikke noget, jeg ønsker at gå en hel masse ind til. Det har nok også været mest fair, hvis de var der til også at sige, hvad de synes om den sag. Men det er ikke desto mindre, det er min udlægning af det. Men jeg er også nødt til at sige, at jeg har jo startet Aztec helt fra bunden af med venturekapital og med private investorer osv. Det, jeg egentlig bare har fået endnu mere banket ud i sten, det er... Du skal ikke regne med bankerne, de er der for dig, den dag, der regner. Ja, og det er egentlig det, jeg har lært af det. Mm. Ja, André, det er jo dig, der har stiftet selskabet. Du har været med hele vejen fra startup til, at I så blev børsnoteret der, hvor I så står i dag. Hvordan har den rejse egentlig været for dig? Jamen, rent professionelt har det været super spændende. Jeg har jo en baggrund som håndværker. Jeg er jo værktøjsmager og har læst videre til ingeniør og har læst videre på alle mulige fine steder i USA, og jeg har boet næsten 8 år i Californien, og ja, gået hele vejen fra selv at lave kølesystemer hjemme i garagen til, vi nu i dag er børsnoteret, og selvfølgelig mange gange større. Så det har da været en spændende rejse, men at være børsnoteret, det er jo ikke altid en dansk bruser. Nej, hvad har været særlig svært for dig? Jamen, jeg synes, det, der er særlig svært for mig, fordi det er ikke bare noget, der har været. Noget af det, jeg synes, der er rigtig træls, og jeg vil sige, det er et dansk fænomen. Jeg har kun oplevet det i Danmark, desværre. Det er jo investorer, der ringer til mig dag og nat, og chikanerer vores børn, og chikanerer mig, og bliver meget personligt, som om, at det er min skyld, at de har tabt nogle penge på nogle aktier, de har investeret i. Den del bryder jeg mig ikke om. Og det gør, at jeg er blevet meget mindre offentlig, end jeg egentlig har været. Det forstår jeg sandelig. Det lyder da også helt vanvittigt, hvis det er. Jeg vidste ikke, det var kommet på det niveau. Men altså, okay, der sker mange skøre ting derude i cyberspace. Nå, men André, det er jo altså, I har jo været meget åbne, og det er jo sådan set ikke nogen hemmelighed. I skriver også selv inde på jeres hjemmeside, at I er, det står på engelsk, jeg læser det bare lige op, Asetek is proud of its history, yet recognizes that the story could have been even better. Altså, hvad er det, du ville have gjort anderledes, eller hvad er det, du ville gerne have haft, der sådan for alvor skulle lykkes, før end du ikke behøver at skrive det på hjemmesiden? Jamen, det er meget, meget let at svare på i virkeligheden. Altså, det er 10 år siden, vi forudså det her med restvarmen i datacenter og så videre, og vi synes, det var så vanvittigt en god idé at forfølge det. Det har kostet os 500 millioner kroner. Den 500 millioner kroner, den har ligget i lommerne for vores aktionærer nu, hvis ikke vi havde gjort det. Mm. Og jeg vil sige, det jeg har lært af det, det er for mig at gå ind på markeder igen, hvor du er afhængig af politikere og politisk medvind. Der vil jeg tænke mig om rigtig mange gange, før jeg gjorde det igen. Vores kerneforretning, altså vandkøling til gamingcomputer, de sidste 4 år, der har den lavet $75 millioner i EBITDA. Så vi har en vanvittig god og sund forretning. Vi har bare lavet et investeringssats og blev ved med at holde fast i det, fordi jamen, verden blev grønnere, og der er mere fokus på olie, der er mere fokus på mangel på gas. Vi blev bare ved med at tro på, at det skulle nok komme, indtil vi til sidst bankede proppen. Jeg sagde, nu er det nok. Og jeg vil sige, ud over det, så er der ikke rigtig noget, vi vil have gjort anderledes. Nej. Ideen lyder jo altså også stadigvæk som, den er god, men det lyder altså også som om, politikerne ikke er helt klar til at rykke på den slags endnu. Jamen altså, for at sætte tingene i perspektiv, og de to forretninger har jo intet med hinanden at gøre, og de konkurrerer jo heller ikke. Men i år, der vil det overraske mig. Første år nogensinde, sådan for real i Simsport, der vil det overraske mig, hvis ikke de overhaler revenue sidste år for data. Mm. Bare for at sætte tingene i perspektiv, ikke? Okay. Lars Svendsen, du har jo været aktionær, eller du er det sådan set stadigvæk. Ja. Hvad siger du til sådan udmeldingerne her fra André? Hvordan lyder det i dine ører? Jamen, jeg har jo været med her, fra, da den var kommet ned. Jeg købte min på 34, og det var så norske og i gammel regning. Og nu er der sådan cirka 10% tilbage, det er der ikke engang, fordi den er blevet bumpet sønder og sammen, ikke? Og det var jo så blandt andet, så vidt jeg forstod det, bryder med at få leveret varer fra Kina, hvor det hele bliver fremstillet. Ikke? Er det ikke rigtigt, det er sådan, de strukturer er? Du har lavet jo, det hele? Jo, jeg vil sige, det vi blev ramt af, det var ligesom alle andre i gaming og elektronik, og vi kunne ikke få komponenter. Ja. Og så blev vi selvfølgelig også ramt af, at gamingmarkedet sidste år troede, de kunne gå på landet. Så alle vores store kunder, de købte ind til lager. Og lige pludselig så fandt de bare ud af, at der var ikke rigtig nogen til at købe deres lager. Og det gjorde så vores omsætning sidste år, den faldt. Men jeg vil gerne påpege i relation til, hvad jeg sagde før. Hvis man kigger på vores kerneforretning isoleret set sidste år, så tjente den stadigvæk gode penge. Ja, men du har så sat sig på noget, som ikke blev til, som ikke kom til at køre, det der fejlen er. Det er det du siger, ikke? Ja. Jo, det er det, og det kender jeg blankt. Det er en fejl. Det har jeg lært af. Det er, ikke, så det er svært at sige ret meget andet end det. Produktet er fantastisk, og det leverer det, vi skal, men vi har ikke været i stand til at få den politiske medvind, som det krævede. Det troede vi kunne få. Hvor meget ejer du af det selv nu? Og nu har vi jo lige været igennem en runde, som du ved, så jeg har ikke det eksakte tal, men jeg har i hvert fald øget min ejerandel, fordi jeg har både taget min pro-rata-del, plus jeg har købt flere aktier i det åbne marked, plus jeg også er med i underwriting. Har I for nogle år siden, da jeg sad og læste i regnskab, og så begyndte jeg at gå noget dårligt, så blev jeg lidt træt. Men der havde I en eller anden forfærdelig vrøvl med det amerikanske skattevæsen. Har I fået løst det? Nej, det har vi ikke. Man kan faktisk diskutere, om det er det amerikanske skattevæsen eller det er det danske skattevæsen. No. Men det vrøvl, vi har, det er egentlig for dig og mig som aktionærer, det berører ikke så meget virksomheden. Det handler om, det er, at da vi flyttede hjem fra USA og til Danmark, så står vi i en situation, hvor at aktionærer, de vil blive, ikke de store aktionærer, for eksempel ATP og så videre, de har ingen problemer med det, men private aktionærer, de vil blive beskattet både i USA og i Danmark. Og vi må sige, lysten hos de respektive skattevæsener, de er alle sammen enige om, at selvfølgelig skal man kun betale skat et sted. Men de er ikke rigtig kommet nærmere en løsning på, hvem det så er. Men påvirker det mig som aktionær nu? Det gør det jo ikke lige i dag, men hvis vi skal betale udbytte, så vil det gøre det. Det, det vil kræve en del fodarbejde for dig som privat aktionær at undgå en dobbeltbeskatning. Okay, og det er det plan, det foregår okay. på. Okay. Nå, vi håber, du kommer til at svinge igen. Du. Ja, André Slotte Eriksen, altså, det lyder stadig som en god idé, det jeg er fat i, men lad os se, om der bliver ved med at blive smidt sten foran jer. Men held og lykke med det hele, og rigtig god regnskabsdag til jer oppe i det nordjyske. Jo, tak skal du have. Tak fordi jeg var med. Så vidt altså Asetek, som jo altså også her i Millionærklubben var en aktie, der blev debatteret rigtig meget, da de sådan, ja, for år tilbage, da det gik dem godt. Og det er jo ligesom det her med, at historien er virkelig god og interessant. Mm. Men altså, der skal jo også ligesom effektueres på en eller anden måde. Jo, og det, nu ved jeg ikke, hvordan han har styret alt det der, men altså generelt set, så skal man jo ikke satse på alt muligt politisk kajs. Og der er jo en... Altså, hvis du tog tilbage og kiggede på, når man begynder at... Klintmøllen blev sat op, og så kom dem over i Vestjylland, og det der, ikke? Jamen, altså, undtagen Bonus, så gik de jo alle sammen nedover hjem. Ja. Det gjorde de. Og Bonus er jo i dag Siemens Gamesa, yes. Eller hvad det hedder, Siemens vindmøller. Men alle andre gik sådan set nedover hjem, fordi de døde altså i fordi det tog så mange år inden det hele, og det er jo ikke færdigt med at modne sig endnu. Ikke? Så lad os vente. Måske har vi heller ikke set den sidste for lidt endnu. Nej, det men det bliver det måske en rekonstruktion. Nå, Lars Svendsen, lad os rette blikket her de sidste de 12 minutter mod noget, som jeg ved, at der optager dig rigtig meget. Der kommer regnskaber i dag fra Nordic American Tankers og fra Sim Integrated Shipping. Det sidstnævnte er altså et container-rederi, og det første selvfølgelig et tankrederi. Hvad forventer du, der skal ske på dem, og hvor er vi henne i hele det der shipping-univers, hr. Svendsen? Jeg må sige, at Nordic American, koden er jo NAT, N-A-T, er simpelst, fordi det er, de har 20 eller 19 Suezmax-tanker, det er sådan nogle 150.000 tons, og de sejler ganske udmærket. De har vist to eller tre skibe på langtidscharter. De to sejler for Oman's statsselskab. Det er dem, der ligger ude på hjørnet af den der saudi-arabiske halvø op mod Iran, men altså deroppe på hjørnet. Og det går sådan set aldeles godt. Og de har også det problem, aktiemæssigt set, at det er jo en, der hedder Herbjørn Hansson, som er nordmand. Men det er ham, der er kørende. Altså ikke Herbjørn, men Herbjørn. Herbjørn, ja. Yes. Ja, det kunne han jo også have. Men hvad hedder det? At det er ham, der kørte. Han kørte på fuldstændig sin egen. Og det, altså, han har det problem, at på aktiemarkedet er folk lidt trætte af ham. Fordi han er simpelthen, han gør alligevel passer. Mm. Og han har betalt udbytte stort. Jeg tror, han har betalt udbytte alle kvartaler i de 25 år, så rederiet blev startet i midten af 90'erne. På en opgave for BP, men han låner penge i banken, hvis ikke da han tjener penge, og det er der også nogen, der synes, at det er for åndssvagt. Men det gør han, derfor kan du sige, at han er faktisk en fornuftig, og det hedder Suezmax tanker, og det er dem, der går godt. Og i øjeblikket er tankmarkedet, kan jeg sige til alle sammen, vi skider derude, tankmarkedet er helt omvendt. En 110.000 tons, og en Aframaxer tjener mere end en Suezmaxer, fordi han har 150.000 tons, som tjener mere end en 300.000 tons. Og det er jo helt unormalt, at det er det. Og det er på grund af Rusland, at man har brug for mindre tankskib, der både kan sejle på Rusland og kan gå ind til alle havne, fordi du betjener flere havne direkte nu, end du har gjort før. Og der er kun vel 8-10 havne i verden, der kan tage 300.000 tonner. Så det er sådan helt lille og hurtigt, ja. Ja, det er det, der den kører på nu. Og det er blandt andet også det, for jeg har den jo så selv. Jeg har jo stort set alle tankrederier i den her verden, man kan købe på børsverden, men den, der hedder TK Tankers, har ligesom, han ligger også her, og så har han 110.000 tonner. Og han har jo tjent formidabelt med penge, og det skulle Euronav sådan set også gerne komme. Ikke helt så vildt som den anden. Så det skulle blive rigtig godt. Ikke så mange problemer der, og den koster et eller andet med 3,7 eller sådan noget. Mit måltal for den, det jeg investerer efter, Det er, når man diskuterer, den kommer op, jo, men altså det er 6-8, det er det, jeg kører. Det er et år en fordobling. 3,7 koster den, ja. Det er det, jeg det er min. Jeg har jo ligesom en arbejdshypotese, min egen kursliste, ikke? Og siger, det er det, vi skal gå efter, ikke? Ligesom nogen siger, at bitcoin skal koste 60.000, ikke? Og så siger jeg, nej, det skal koste 0 eller 10 øre. Men hvad hedder det? Nat, han skal det op. Og så har vi jo... Så kan du sige Øvenav undervejs. Nu bliver jeg forvirret, om det var Øvenav eller... Har vi talt om Øvenav? Ja, du sagde lige Øve. Det ligger Øvenav, sagde du, men du mente altså Nat. Ja, godt. Nat. Ja, det er den, ikke? Godt. Og Øvenav... Ja, for Øvenav, det er den anden. Der sker også rigtig mange spændende ting. Ja, det skal vi også lige omkring. Men jeg skulle så tage Øvenav hver gang, fordi det er jo tank. Det er verdens næst største tankrederi. Det største er sådan set BW. Som helhed, men som også ejer Hafnia. Men han har også, hvis du regner alt sammen hos ham, så er han størst. Men ellers er det B, eller Jonov, der er den største. Og der er jo ballade, fordi der prøver Frederiksen, altså Frontline, som er Frederiksens selskab, han har 38% af den, eller sådan noget. John Frederiksen, ja. Ja, han prøver på at købe den, men så kom familien, der ejede den oprindelige, som ikke havde så meget tilbage. Savary hedder de dernede fra Belgien. Ind og begyndte at købe op, så de pludselig her for par måneder siden, ejede de begge to 25%. Og nu ejer Frederiksen så smidt ud 28%, og de andre er stadigvæk 25%, det er jeg ikke betalt mere, og man kan godt gå lidt længere, men ikke så meget, før man skal melde sig. Og hvis du rammer 30, skal du komme med et bud, og der skal du byde den EU-regler. Den højeste pris, du har betalt inden for et vist antal år, men det er vil så være den pris, eller på hvad de har betalt, det ved vi ikke, men altså den har været over 20, den handles også i mest faktisk i dollar, jo, når koden er EURN, og ja, det strammer lidt meget, men nu er direktøren, der har været 20 år, han hedder Hugo, altså Hugo på dansk, ikke? Det stop hedder han. Han har været 20 år, en dygtig mand, og han gik egentlig ind for fusionen. Han var jo ikke interesseret, eller han er jo neutral, ikke? Men sagde, det er faktisk en god idé at gå sammen med, fordi meningen var, at skulle gå sammen med Frontline. Altså, de har begge to cirka 70 skibe i søen. De er større hos Jonav end hos Frederiksen, men gå sammen, så har vi lige pludselig lavet verdens største tankrederi, og det er jo nok i virkeligheden, det er Frederiksens drøm. Han er 80 år. Han vil gerne på familiens vegne. Han er jo bakset sig ind i hvad hedder det, familien Astrup op i Norge for mange år siden. Og Astrup Fønny er det der. At, er det han også en rigmandsfamilie? Eller hvad? Ja, det er det jo blevet. Han startede jo med sine bare hænder, ikke? Men han giftede sig jo med en Astrup. Hun er så desværre død. Men jamen, det er bare fordi, du sagde bakset ind i. Jeg forstod ikke rigtig, hvad der jamen, han, det. Jamen, altså, han kom jo ind udefra, og så giftede han sig med dem, og de var så i mellemtiden jo gået nedenom og hjem i de var den rigeste familie i Norge, sagde man, indtil 1974. Så døde faren, sønnen overtog, og i løbet af gik der 2 år, så var de bankerot. Det var ikke så godt. Men så kom ham her ind jo, og han er så giftet, og nu har de dels reddet Fønny, men de har også, han har bygget jo Frontline op, og så videre. Og jeg tror nok, ligesom hans store projekt er jo egentlig at bygge verdens største rederi i tank, og så vil han lukke sine øjne med fred. Så Frederiksen, han bejler til Euronav. Euronav, ja, direktøren, han var også med på i den idé, men hopper så åbenbart af. Lars Svendsen, ja. Var der nogen begrundelse til, hvorfor han jamen, stopper? Jamen, han er træt i det, sidder og river i hver sin ende, ikke? Og den, altså, der er jo også en anden løsning, som kan komme, hvis ikke de kan. Hvis en af dem ikke har kræfter til at byde og presse den anden over et hjørne. Det tror jeg, Frederiksen har, men det er jo ikke sikkert, at han vil eller vil lige nu. Så det er jo noget innoverende. De må jo have nogle ret besværlige bestyrelsesmøder. De har jo kun været i gang fælles nu i 3 måneder. De kommer vist ind i marts. Det er jo ikke engang gået. Altså, sådan en krig gider jeg ikke. Og der kan jo også ske det, at man så sidder, så må vi jo dele skibene. Så kan den ene jo få halvdelen af skibene, anden kan jo halvdelen af skibene, og aktionæren kan få pengene. Ligesom man virkelig likviderer, ikke? Og det er jo heller ikke en lykke, når man har samlet sammen af skibe, har 70 skibe ude på vandet, ikke? Nej, okay. Og 18 millioner tons kunne man slæve rundt på. Godt, men så, altså... Så det er, hvad der sker der, og jeg har satset mere på Jonav, end jeg har satset på Frontline. Der har jeg, så det er mit gæt på det, og jeg tror, der kommer et, og at Frederiksen... Hvis jeg skulle komme med en prognose, det er ikke for, at folk må gøre, hvad de må tro på, de kan være, og alt muligt. Jeg tror, der sker det lige pludselig. Så han er en ret snedret. Så hvad hedder det? lige pludselig. Så har han måske nogle venner. Der ligger vi en med 4,9%, og en med 4,9%, og en med 4,9%, og så har han sagt, ved du hvad, hvis I en dag har sådan, hvis I nu snakker lidt sammen der i topmandsforeningen, ikke? Så I lige pludselig kommer med, så siger jeg, over 50, jeg mangler jo 22%. Så bingo du, så kan I nok nogenlunde regne med, at så tager far det. Ja, ja. Og så kan ham der med sin 25% serveri, han kan jo så sidde og sige, jeg vil beholde min, og så siger ja, det er fint, du, det er, vi betragter bare som långiver. Du kan bare sidde, og så er du rådden væk med dem, du kan få lov at beholde dem til verdenshistorien, hold op. Fordi nu vil vi faktisk gerne have det frem, for det er lettere at have dig, end at låne penge i banken. Ja, vi er selvfølgelig ude i ren spekulation. Ja, men det må du jo gøre. Ja, men det må du gerne, og meget gerne her hos os, Lars Fensen. Ja, ja. Jeg runder lige af, men bare lige til Pernille, der har skrevet til os fra Hillerød. Hun skriver, hvad er det nye tickerkode på Asetek efter notering på DK-børsen? Hun kan ikke finde den, og det er altså ASTK, så det er på CPH:ASTK, så du kunne finde den, der blev handlet. Lige præcis to handler i onsdags, da den startede der. Men det kan være, der sker noget mere i løbet af i dag. Lars Svendsen, jeg kunne godt lige tænke mig at samle op, fordi det er jo, der kommer altså så stadigvæk spændende shippingregnskaber her i løbet af den her uge. Som sagt, så er der altså NAT, der lander i dag, og Sim Integrated Shipping, og så er der altså også BWLPG i morgen, og ja, Himalaya Shipping kommer også på onsdag. Ja, det er en stor. Men Svendsen, hvis vi lige sådan chunker niveau op, tank, tørlast eller container. Ja, hvor skal man være nu? Jamen, du skal være i tank. Råolietank. Ikke så meget i produkttank. Det er jo Torm og Norden og Hafnia. Der er der. Jeg har så selv købt en hel del Norden, fordi Norden blev mishandlet på regnskab. Jeg tror, det var en misforståelse. At det røg ned i 350. Den skulle op i 550, men det er jo så det. men hvad hedder det? At du skal være... Det er råolietank, der er penge i. Og det er der nat og... og nogle af alle de der er, og jeg har dem stort set alle sammen, ikke? Så er vi Sim, det er jo AP Møller, det er jo container, og han er jo cirka en tiendedel, populært sagt, størrelse af AP Møller. Så han er meget lille, men har en fleksibel, han ejer ikke ret mange skibe, han har 120 skibe ude på vandet, og han ejer vist kun 8, tror jeg det er. Og alt andet er leaset og lejet, og så nu kan man sige, at Lisa er også det, der ejer, men så han er mere fleksibel, og jeg tror faktisk, at det bliver så dårligt. Der kommer også et regnskab, har vi jo haft undervejs, det har vi ikke talt om, med Hapag Lloyd fra Tyskland, og han slap jo også nogenlunde pænt igennem det. AP Møller gjorde det jo også, men altså, der er overkapacitet i det her, men han er bare så lille, så han kan bedre flytte sig. Okay. Så det er jeg ikke så bange for. Så fik vi trukket linjen op. Lars Svendsen, der er en servicemeddelelse her til os og til lytterne fra Christoffer. Han skriver, at Dalios Pillars og New World Order, altså blandt andet den bog, som du talte om, at du har læst her og fået en af vores lytter, den ligger altså som lyd på YouTube, og det er vanvittigt interessant, skriver Christoffer altså til os her. Og så spørger han også, hvor langt tror Lav, at vi skal trække tilbage på de amerikanske markeder? Ja. Når det falder, jamen det er jo Nasdaq, det handler om. Det er jo der IT og tech, der siger, at den er 12.000, ligger 12.658. Jeg tror, at bunden er 8.000. Så det er jo ikke et børskrak, det faldt til 10%, som de gjorde i 30'erne. Fra toppen, og toppen var 16.000, ikke? Så skulle det falde til 16.000, det er slet ikke det, men altså, jeg vil sige 8.000, en halvering fra all-time high-toppen, og vi ligger på 12.600. Mm-hmm. Så det er det, jeg forestiller mig kan ske, men jeg tror bare, problemet er jo også det, at der er så mange, der kører på indeksbasering af det, og der indgår de jo med så stor vægt. Jeg tror faktisk, at Tina Choi har en i dag på børsen, hvor de også fortæller lidt om det, at det er jo få aktier, der trækker læsset på aktiemarkedet, og det skal man altså passe lidt på med det der, at de der man har bare gør det samme som alle de andre, det er jo Hans Kiffengode og alt det der er pas lige på med og lemming-effekt og kald det hvad du vil. Ja, der er mange gode ord til det, Lars Svendsen. Vi skal til at runde af her for dagens udgave af Millionærklubben. Lars Svendsen, det ser sådan set meget godt ud, ja, det er derude, det er steget, mens vi har stået og talt her. Ja. Op 1,61. Skal du flytte på nogle brikker? Jeg skal ind i citronerne, ja. Jamen, der er jo sket det i min lille portfølje. Jamen, jeg har faktisk været inde og redde, jeg ved ikke, mange selskaber for at gå helt i hullet, så derfor så har jeg fået fyldt, jeg er blevet fuldstændig fyldt op nu. Egentlig var, jamen, jeg skulle være likvid, og så sker der en ene nedbrud efter det andet, efter det tredje, så må jeg jo købe Norden, så må jeg købe ALK, og de der dat for at stikke fingeren ind i hullerne. Sidst så havde jeg jo ikke nogen penge. Svendsen, vi håber, det går da godt. Ja, vi sætter et punktum der, og vender tilbage igen i morgen, fortsætter debatten om aktier og investeringer. Du kan lytte med 9.06, samme tid og samme sted altså.